Reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lutego, już 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Monachium dziś drugi dzień konferencji bezpieczeństwa. Uczestniczą w niej prezydent i szef MSZ. Pierwsze w Europie przemówienie wiceprezydenta USA. Opublikowano list gończy za Arkadiuszem Błakatoszem, podejrzanym o wielokrotne wyłudzenie pieniędzy od starszych ludzi. W serwisie także o tym, że pogoda zaczyna sprzyjać w walce ze smogiem. Prezydent Andrzej Duda i szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski uczestniczą w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Przyjechali na nią politycy z całego świata. Jednym z głównych gości drugiego dnia jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Przemówienie w stolicy Bawarii będzie pierwszym wystąpieniem tego polityka w Europie od zaprzysiężenia go na stanowisko. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Poranne wystąpienie Mike'a Pence'a będzie uważnie słuchane przez wszystkich uczestników monachijskiej konferencji. Po krytycznych słowach Donalda Trumpa wobec Unii Europejskiej i NATO na starym kontynencie pojawiły się obawy o przyszłość sojuszy z Ameryką. Wczoraj amerykańscy politycy zapewniali, że Europa nie ma powodu do obaw. Sekretarz obrony James Mattis mówił, że Donald Trump wspiera NATO i nie wycofa się z sojuszu. Równocześnie jednak zaapelował do pozostałych krajów członkowskich NATO o przeznaczanie większych kwot na obronność. Z kolei republikański senator John McCain mówił, że choć jest krytyczny wobec nowego prezydenta, to może zapewnić, że Ameryka nie odwróci się od Europy. W czasie monachijskiej konferencji wystąpią także m.in. kanclerz Angela Merkel, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz generalny ONZ i NATO Antonio Guterres i Jens Stoltenberg. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. A prezydent Andrzej Duda spotka się dziś podczas konferencji z prezydentami Bułgarii i Ukrainy. Na Ukrainie tymczasem trzecia rocznica rozpoczęcia najkrwawszych walk o Majdan 18 lutego 2014 roku. Do pacyfikacji namiotowego miasteczka użyto siły. W ciągu kilku dni zginęło ponad 100 demonstrantów. W Kijowie rozpoczynają się dziś rocznicowe uroczystości. 18 lutego po niemal 3-miesięcznych protestach na głównym placu ukraińskiej stolicy miejscem starć demonstrantów z oddziałami milicji stały się przylegające do Majdanu ulice i sam plac Niepodległości. Próbujący pacyfikować protesty milicjanci i berkutowcy oprócz broni gładkolufowej użyli również ostrej amunicji. Władze wspierali też wynajęci, często uzbrojeni chuligani, tak zwane tituszki. W efekcie jedynie 18 lutego zginęło kilkunastu demonstrantów, a kilkudziesięciu zostało rannych. W trzecią rocznicę tragicznych wydarzeń na Majdanie Niepodległości zgromadzą się uczestnicy protestów. Na alei imienia Niebiańskiej Sotni obok pomnika ofiar i kaplicy odbędzie się wspólna modlitwa za duszę obrońców Majdanu. Mimo upływu lat wciąż nie zakończyły się procesy odpowiedzialnych za użycie broni wobec protestujących. Niewielu odpowiedzialnych za przestępstwa zostało skazanych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Policja opublikowała dziś rano list gończy za Arkadiuszem Błakatoszem, pseudonim Hoss. Podejrzany jest on o liczne oszustwa, tak zwaną metodą na wnuczka. List gończy wydała prokuratura w Warszawie. Mężczyzna w ostatnim czasie przebywał na terenie Poznania. Każdy, kto zna miejsce jego pobytu, powinien zawiadomić policję lub prokuraturę. Policjanci, którzy mieli doprowadzić Hossa do aresztu, nie zastali go pod adresem wskazanym w nakazie. W czwartek sąd zdecydował, że mężczyzna ma trafić za kraty, przychylając się do zażalenia prokuratury na niearesztowanie go przez sąd niższej instancji. Na początku tygodnia poznańska policja informowała, że podejrzany łamie postanowienie sądu, gdyż na komisariacie stawił się zaledwie raz. Jego obrońca tłumaczył go to stanem zdrowia. A jeśli chodzi o zdrowie, na koniec umiarkowanie dobre wieści. Deszcze i silny wiatr w ciągu najbliższych dni być może poradzą sobie chociaż częściowo ze smogiem. O szczegółach Katarzyna Ingram. Powietrze, które napływa do Polski, jest cieplejsze, ale za to bardziej wilgotne, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Występują i występować będą opady, głównie deszczu, ale nie wykluczone, że jeszcze na wschodzie, w górach, jak również w terenach podgórskich, padać będzie wszystko, to znaczy i deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W nocy z soboty na niedzielę pojawi się silniejszy wiatr. Najpierw mocniej powieje na północy kraju. W niedzielę wiatr obejmie już całą Polskę. Dzięki niemu poprawi się jakość powietrza. Ten problem smogu powinien powoli nam ustępować. Oczywiście najwcześniej ta sytuacja będzie się poprawiała na północy i będzie się to kolejno przesuwać w kierunku centrum i na południe kraju. Na wybrzeżu prędkość wiatru może wynosić nawet 60 km na godzinę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Złość Lechii, radość Termaliki w piłkarskiej ekstraklasie. Ale nie mogło być inaczej, skoro Lechia straciła 3 punkty w ostatniej akcji meczu i to w 96 minucie. Lider tabeli prowadził 1-0 po golu Pęszki, ale wyrównał w ostatniej sekundzie spotkania Gutkowski z karnego. Lechia ma więc tylko punkt przewagi nad Jagiellonią, która rozgromiła aż 5-0 Górnika Łęczna. Nie będziemy się załamywać z tego powodu, twierdzi Paweł Sasin z Górnika. Pierwszy nasz mecz, musimy się podnieść, jesteśmy facetami, nie ma co płakać i walczymy dalej. Czy się przegra 1-0, czy 5, i tak 0 punktów. Musimy podnieść głowy, pokazać, że na tą ekstraklasę zasługujemy i póki jest piłka w grze, będziemy walczyć do ostatniego gwizdka. Gorsza wiadomość jest taka, że w ostatnim meczu przed zimową przerwą Górnik także przegrał 0-5. A na dziś zaplanowano spotkania Korony z Wisłą Płock, Śląska z Wisłą Kraków i Piasta z Lechem. We Francji Monako z Kamilem Glikiem zremisowało 1-1 z Bastią. Polak rozbił głowę już na początku meczu, ale dotrwał do końca spotkania z bandażem na głowie. We Włoszech Juventus 4-1 pokonał Palermo, a w Niemczech padł gol numer 50 tysięcy w historii Bundesligi. Strzelił go Bellarabi z Bayeru Leverkusen w wygranym 3-1 meczu z Augsburgiem. Stelmet Zielona Góra z Turowem z Gorzelec i Anwil Włocławek z miastem Szkła Krosno to z kolei pary półfinałowe koszykarskiego Pucharu Polski. W Stanach Zjednoczonych też czas na koszykarskie święto. To weekend gwiazd NBA. Mecz gwiazd i NBA w USA zyskał przydomek koszykarskiego cyrku i niewielu w tym przypadku spodziewa się prawdziwej rywalizacji. To impreza, na którą nie można kupić biletów z zwykłej sprzedaży. Wejściówki zdecydowanej większości trafiają w ramach podziękowań za finansowe wsparcie do sponsorów oraz rodzin samych zawodników przed meczem Wschód-Zachód. Najwięcej mówi się o tym, jak w drugiej drużynie razem poradzą sobie jeszcze niedawno koledzy klubowi, Russell Westbrook i Kevin Durant. Dziś to wrogowie z dwóch różnych teamów. Faworytem bukmacherów jest zespół Zachodu, który kadrowo jest zdecydowanie mocniejszy niż Wschód. Wielkich gwiazd nie zobaczymy dziś w konkursach zręcznościowych, do wzięcia w nich udziału. Tych najlepszych graczy nie przekonuje nawet nagroda 100 tysięcy dolarów za zwycięstwo. Z Chicago, Jan Pachlowski. A tak przy okazji NBA to magazyn Forbes oszacował wartość poszczególnych drużyn i za najwartościowszy klub ponownie uznał New York Knicks, który wycenił na 3 miliardy 300 milionów dolarów. To o 10% więcej niż rok temu. Za to w sporcie za godzinę więcej m.in. o kłopotach finansowych norweskiej biegaczki Teresy Johaug. A wracając jeszcze na chwilę do ostatniej informacji z naszego serwisu i antysmogowego ratunku ze strony natury, tak sobie myślę, że może nasze organizmy, przystosowując się zimą, zupełnie przestaną oddychać. Chociaż dobrze, że natura nam w tym walce ze smogiem pomaga. Dziś będzie raczej pochmurno, okresami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Rano będą mgły, proszę uważać, na wschodzie te mgły utrzymają się również w ciągu dnia, a temperatury maksymalne od 1 stopnia w Zakopanem, przez 2 w Suwałkach, 3 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, 4 w Bydgoszczy, w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 5 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu i 6 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko 5 dni. Oferta specjalna. 49 cali Smart TV LG, wbudowane Wi-Fi za 2149. LED TV 40 cali Philips za 1299. Laptop HP, procesor Intel Pentium za 1390. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki

popieram postulat pani redaktor, żeby zrobić coś ze smogiem, ale nie popieram postulatu, żeby przestać oddychać. Ja proponuję coś innego. Może byśmy tak na wiosnę wypuścili pąki, liście, kwiaty, nowe gałązki i w ten sposób walczyli ze smogiem. Mnie się ten pomysł bardzo podoba. Wiosenne pąki na ramionach. No pytanie tylko, czy jesienią te nasze pąki i liście nie zczerwieniałyby, nie zżółkły i nie opadły, jak to z liśćmi bywa przed zimą. Tu Trójka, jest kwadrans po ósmej, a już za chwilę przedstawię państwu niezwykłego człowieka z niezwykłą historią, którego jakiś czas temu spotkałam w warszawskiej restauracji Dyletanci. Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Mam dla państwa niezwykle ciekawą historię. Tak sobie myślę, że wiele osób, może nawet każdy z nas był kiedyś w takim momencie w życiu, że potrzebował zmiany. Ale takiej zmiany totalnej. Wyjechać gdzieś daleko, zająć się czymś zupełnie różnym od tego, co wypełnia codzienność. I większość pomyśli, pomarzy i po kilku dniach snucia mniej lub bardziej prawdopodobnych planów wraca do rzeczywistości. Ale są tacy, którzy może trochę mniej myślą, ale za to zwyczajnie zaczynają robić. A może w takich sytuacjach to szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że zaczynamy wszystko od nowa. Tak było właśnie z moim gościem. Proszę sobie wyobrazić mieszczucha, który nigdy nie miał okazji dotknąć wiejskiego życia, dodatkowo basistę i DJ-a obracającego się w muzycznym świecie berlińskich klubów, który w pewnym momencie życia stawia na ekologiczną uprawę winorośli i przeprowadza się na sycylijską wieś. Co więcej, efekty tej pracy są bardzo dobre i to właśnie historia Marcina Oza. Posłuchajmy, jakie były tego zamieszania początki. Zaczęło się od tego, że poznałem dwie osoby bardzo ważne teraz w moim życiu. To są bracia, z którymi jestem w spółce i razem prowadzimy winiarnię, ale oni przede wszystkim uprawiają cytryny. To jest zakład rodzinny teraz w trzeciej generacji. Są rolnikami z taką pasją, która jest taką pasją zarażającą. Pochodzę z takiego świata zupełnie innego. Rozrywki, nocy, muzyki. Nagle wydawało mi się, że nie ma nic lepszego na świecie niż to, co robią oni. Do tego wszystkiego nie uprawiają pomidorów albo ziemniaków. Wydawało mi się, że cytryna to jest jakby najbardziej political correct na świecie, bo obojętnie komu pokażesz cytrynę, zawsze pojawi się uśmiech na twarzy. I właśnie z nimi zacząłem rozmawiać, zawsze przy kieliszku wina, o tym, co byśmy mogli razem zrobić. Może się trochę ze mnie śmieli też, ponieważ dziecko miasta bez żadnych korzeni w ziemi. Ale z pasją i przekonaniem, że to jest top rzeczy, które można wyprodukować za pomocą harmonii z naturą, wyprodukować coś, co można zjeść. Marco i Sergio mieli pole, na którym 15 lat temu ich ojciec posadził wino, ale ponieważ oni uprawiają cytryny, to nigdy tego nie rozwinęli. Ale wino było bardzo dobre i oprócz tego miejsce, w którym rosną nasze winorośla, to jest miejsce, w którym od starych Greków, od więcej niż 2000 lat uprawia się wino. Nasza kontrada, czyli odcinek szosy, przy której jesteśmy, nazywa się Buonivini. Antyczna nazwa tego miejsca, Buonivini, czyli dobre wina. Wiedziałem, że to jest miejsce bardzo specjalne. Oprócz tego jest tam parę naprawdę bardzo dobrych winiarni w okolicy. Mamy super sąsiadów. I w momencie, w którym to pole zastanawiali się, czy go nie sprzedać, co z nim zrobić, odnalazłem szansę. I powiedziałem, stop, nie sprzedajemy, ja się tym zajmę. No i chłopcy powiedzieli mi, Marcin, możesz się tym zająć, ale musisz wiedzieć, że będziesz z tym sam. Będziesz kompletnie sam. A jak się zostaje z czymś samemu? Jeszcze z czymś, o czym nie do końca wszystko się wie, warto poszukać pomocy. W przypadku Marcina najlepiej było skorzystać z dobrych rad sąsiadów. Na szczęście wszyscy widzieli, że jest taki freak, ale któremu warto pomóc, ponieważ wszyscy zrozumieli, że biorę to bardzo, bardzo, bardzo na serio, że wstaję codziennie rano o 4, żeby być na polu razem z robotnikami. Przez to właśnie, że zacząłem od pracy na polu i przepracowałem z moimi robotnikami cały rok, nawet nie mówiąc im, że jestem odpowiedzialny za to pole. Mówiłem im, że robię staż. Zaprzyjaźniłem się z wszystkimi sąsiadami, zapraszałem do siebie na pole, pytałem, co o tym myślą. Równolegle uczyłem się z książek. W Geisenheim jest taki uniwersytet wina. Miałem wszystkie podręczniki i o pracy na polu, i o pracy z winoroślami. No i studiowałem po nocach, a w dzień pracowałem na polu. I jak mi powiedział, nigdy w życiu nie pracował tak dużo, równocześnie nigdy nie czuł większej satysfakcji. A na moje pytanie, co go najbardziej zaskoczyło w tej pracy, co było najsilniejszym doświadczeniem, a może lekcją, Marcin Oz odpowiada tak. Wszyscy mi mówili, że na koniec jesteśmy pod gołym niebem, oddajemy naszą fortunę w ręce natury. Zawsze mówiłem tak, wiem to, ale później jednak jeśli się coś dzieje, to uczy takiej pokory. Na przykład zaplanujesz sobie jakąś pracę na polu na poniedziałek, ustawisz sobie robotników, traktor, wszystko gotowe i zaczyna padać deszcz. Drugi dzień, trzeci dzień, później trzeba poczekać, aż wyschnie. Później po trzech dniach znowu zacznie padać. I są to rzeczy, które naprawdę, no nie ma się żadnego na to wpływu. Trzeba odczekać, zebrać energię, nie tracić jej, nie stresować się, poczekać, ale trzeba być bardzo uważnym i reagować bardzo szybko na wszystkie zmiany klimatyczne. I muszę to doprowadzić co najmniej do momentu, w którym będę zadowolony. Muszę po prostu pracować tak, jak to robię przez następne parę lat. Takie są jego plany na przyszłość, będziemy kibicować. Ciekawa jestem Państwa historii, a o swoim spełnionym marzeniu o winnicy opowiadał Marcin Oz, DJ, basista i winiarz. I held your hand on that broad avenue. We crossed the road and never spoke to another as we flew. We left your man alone in drag, laughing there at us. A romantic bust, a blunder turned, explosive blunderbuss. ancient grand hotel of Persian thread and ivory. And when your man would turn his head, I'd see you look at me. Pull the brown and see it red, and demons in your pocket that sang romance. Standing straight, designed by men so ladies would have to lean back in their gate. You grabbed my arm and left with me, but you were not allowed to. You took me to a public place to quietly blend into. Such a trick, pretending not to be doing what you want to, but seems like everybody does this every waking moment. Touched you like the two of us both needed. Safe to say that others might not approve of this and plead it. So selfish them would be their cry, and who would be brave to argue? Doing what two people need is never on the menu. Dwadzieścia siedem minut po ósmej, dziewiąta zbliża się ogromnymi krokami. U nas za chwilę prognoza pogody, a potem wybierzemy się w podróż. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Nie wariata, daj nie palacza.

Audycja podróżna. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią dziś kierunek wschód. Daleki, ale nie ten najdalszy. Będziemy też w zimnej i jeszcze ciemnej Norwegii i opowiemy o młodej kobiecie, która odwiedziła wszystkie kraje świata. Najpierw jednak Kirgistan i Mongolia. Jest z nami podróżnik Jakub Czajkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest w tych stronach świata urzekającego, tak urzekającego, że jeździsz tam kilka razy w roku? Przede wszystkim niesamowite krajobrazy, przestrzeń i piękna dziewicza przyroda, które razem powodują, że jest niesamowicie egzotyczne miejsce, zarówno Kirgistan i Mongolia. Dla kogoś, kto lubi góry, kto lubi taką nieskrępowaną wolność i przestrzeń. I miejsce zupełnie nieodkryte? W dalszym ciągu można znaleźć tam nieodkryte miejsca, chociaż to są kraje, do których już przyjeżdża coraz więcej turystów, dlatego że to są bezpieczne kraje, ludzie coraz bardziej chcą odkrywać właśnie takie nowe miejsca. Te kraje jakby oferują bardzo dużo. Ja kilka razy myślałem o tym, żeby gdzieś w tamtej okolicy pojechać, ale powiem ci, co mnie powstrzymuje. Nieznajomość rosyjskiego. Czy tam bez rosyjskiego w Kirgistanie na przykład można jakoś funkcjonować? Można funkcjonować bez znajomości rosyjskiego, natomiast dla każdego, kto zna ten język, będzie tam o wiele, wiele łatwiej. Czy tam jest jakaś infrastruktura turystyczna, czy też jest to taka wyprawa dla podróżników już raczej tych zaawansowanych? W Kirgistanie w coraz większej liczbie miejscowości powstają jakieś takie nieduże guesthouse'y. No ta turystyka zaczyna się tam rozwijać. Przede wszystkim chyba nad jeziorem Issyk-Kul. To jest taka perła, powiedzmy, Kirgistanu. Olbrzymie jezioro, do którego przyjeżdżają turyści ze świata, ale przyjeżdżają też na wypoczynek mieszkańcy Biszkeku czy mieszkańcy sąsiedniego Kazachstanu. No i tam na przykład na północnym brzegu tego jeziora ta infrastruktura jest niesamowicie rozwinięta. Są hotele, ośrodki wczasowe, restauracje, bazary. No tak jak nad Bałtykiem nawet. Natomiast z kolei południowy brzeg jest w zasadzie taki mało odkryty, pusty. Tam można się rozbić z namiotem na zupełnie jeszcze dzikiej plaży. No i jest zupełnie inny świat niż po północnej stronie tego jeziora. Natomiast w górach jest w zasadzie dziko. Natomiast tam już też pasterze zaczynają na przykład prowadzić takie tak zwane homestaye, czyli w swoich jurtach, takich domach, w których oni żyją na tych wysokogórskich łąkach, oferują po prostu miejsca do spania. A jak z transportem? Czy jakieś autobusy, jakiś transport w te wszystkie najdalsze zakątki dojeżdża, czy po prostu na koń albo na jaka trzeba wsiąść? W zasadzie do wszystkich miast, wiosek da się dojechać taksówką, która zawsze się znajdzie. Natomiast przez góry, jak ktoś umie jeździć konno, to jest wspaniała rzecz, żeby właśnie podróżować konno w takie odległe miejsca, no bo możemy dotrzeć w naprawdę fascynujące miejsca. No, w wielu miejscach w Kirgistanie i w Mongolii właśnie to, że docieramy tam konno, czyli tak jak tam się od setek lat podróżuje, jakby przełamuje takie bariery. Budzi szacunek. Tak, trochę tak. Mimo, że pojechałem do Mongolii z wieloma już osobami i nigdy jeszcze wśród tych najlepszych nawet jeźdźców, którzy ze mną jechali z Polski, nie znalazł się ktoś taki, kto by dorównał umiejętnością na przykład Mongołom, którzy jeżdżą konno. Czy taka podróż indywidualna chociażby do Kirgistanu czy też Mongolii to jest droga wyprawa? Czy to są drogie kraje? Dużym kosztem w takich podróżach są bilety lotnicze. Do Kirgistanu są dużo tańsze bilety niż do Mongolii, no jednak w przypadku Mongolii, szczególnie w sezonie, trzeba się liczyć ze sporym wydatkiem na przelot. Na miejscu jest różnie. Wiele rzeczy takich, powiedzmy, dóbr europejskich sprowadzanych jest droższe, dużo droższe niż w Polsce. Natomiast jeżeli chcemy jakby jak najbardziej odkrywać te kraje, czyli jeść miejscowe jedzenie, spać w jakichś takich tańszych hotelikach, czy stołować się, jeść posiłki w jakichś lokalnych takich restauracjach, gdzie jedzą miejscowi, czyli na bazarach i z reguły tam jest też najlepsze to jedzenie, to nie wydamy dużo pieniędzy. Tam jest pod tym względem sporo taniej niż w Polsce. Skoro sam rozpocząłeś ten wątek jedzenia, co ci najbardziej smakuje, jeżeli chodzi o kirgijskie i mongolskie jedzenie? O, widzę, że się uśmiechasz, czyli jakieś miłe wspomnienia powróciły, jak się zdaje. Wspomnień jest cała masa, ale jeżeli rozmawiamy o tym... A na razie nie pytamy, co piłeś. To są przede wszystkim kraje, gdzie się hoduje bardzo dużo zwierząt i w diecie mieszkańców tych krajów dominuje mięso. Zatem się zawsze śmieję, że wegetarianie będą mieli trudno na tych wyjazdach, jednak jest się w stanie to pogodzić. No ja na przykład najbardziej lubię kirgijskie szaszłyki, takie pieczone, prawdziwe, dobre, na ognisku, dobre mięso nad ogniem. Kiedy jest sezon w Mongolii na przykład? Bo ja mam takie wrażenie, że tak mi się wydaje, patrząc też na szerokość geograficzną, że latem to tam pierońsko gorąco, a zimą to strasznie zimno. Masz rację. W Mongolii potrafi być bardzo gorąco. W ciągu dnia potrafi być, nie wiem, 30 stopni. Natomiast nocą temperatura w wielu miejscach potrafi spaść do poniżej zera. Tak samo między latem a zimą, dlatego że w Mongolii latem na stepach bywa te 30 stopni, natomiast zimą temperatura spada do minus 50 10 stopni. W ciągu jednego dnia latem potrafią być cztery pory roku. Potrafi spaść śnieg, po czym zaświecić od razu słońce i trzeba najpierw założyć kurtkę ciepłą, a potem się rozbiera znowu do podkoszulka. I bywa często taka zmienna pogoda. Bardzo dziękujemy. O Kirgistanie i Mongolii opowiadał podróżnik, organizator wypraw właśnie w te rejony świata, Jakub Czajkowski. Audycja podróżna. A teraz my opowiemy o najświeższych doniesieniach ze świata podróży. Ekspedycja 196 dobiegła końca. 27-letnia Cassandra de Pecol odwiedziła wszystkie kraje świata w rekordowym tempie. Jej podróż trwała 18 miesięcy i 26 dni. Wydała na nią prawie $200,000. Z prostej kalkulacji wynika, że na każdy kraj poświęciła niecałe 3 dni. Ale podobno japońskie biura podróży oferują wycieczki Europa w tydzień, więc takie tempo nie powinno dziwić. Wspiąć się na szczyt Mount Everest, zrobić selfie i nie opublikować go od razu w mediach społecznościowych? Ten problem wkrótce zostanie rozwiązany. Niedługo na najwyższej górze świata będzie dostępny bezprzewodowy internet. Urząd Telekomunikacji Nepalu zapowiedział przeprowadzenie pierwszych prób dostarczenia sygnału Wi-Fi na Everest jeszcze w tym roku. Ma to ułatwić komunikację i poprawić bezpieczeństwo coraz większej liczby osób zdobywających szczyt. Ma też spowodować jeszcze większy rozwój turystyki w regionie, bo zdjęcia i filmy ze szlaku mają zachęcić kolejnych turystów do odwiedzenia nepalskich gór. Dla rowerzystów to prawdziwy raj. W Chinach powstała najdłuższa na świecie, uwaga, podwieszana ścieżka rowerowa. Prawie 8-kilometrowa trasa w mieście Xiamen pozwala na ominięcie ruchliwych ulic i autostrad, przecina bowiem aż 6 węzłów komunikacyjnych. W ciągu godziny może przejechać nią 2000 rowerzystów. Jeździć można też oczywiście nocą, kiedy to trasa oświetlana jest 30 tysiącami lamp. Tylko pozazdrościć. Teraz na północ, w okolice fiordów. Jest z nami pani Anna Lyset, a jesteśmy w miejscowości Ol. Dobrze mówimy? Tak, dobrze mówię. Taka długa i skomplikowana nazwa. Gdzie to jest? To jest, można powiedzieć, w pobliżu płaskowyżu Hardanger, w pobliżu takiej dość znanej miejscowości górskiej, która się nazywa Jajlo. Takie po prostu norweskie Zakopane, można powiedzieć. No właśnie, mamy góry, mamy kurorty, czyli co, narty? Narty. To nie są takie bardzo, bardzo wysokie góry. Trudno mi porównać do Polski, ja wiem, takie Podkarpacie, można powiedzieć, może troszkę wyżej niż Podkarpacie. Ale pojeździć dużo... można. Tak, można. Oczywiście pod warunkiem, że jest bardzo dużo śniegu, co w tym roku nie jest akurat dość specjalne. W ogóle w tym roku zima w Norwegii jest taka, jakby można powiedzieć, troszkę nijaka. Przysłaliście śniegu zimę jest... do Polski. Być może, nie wiem jak jest w Polsce. Jest tutaj zawsze śnieg od października do koniec kwietnia, maja, ale no nie jest go aż tak dużo i nie jest to taki śnieg, do jakiego jesteśmy tutaj przyzwyczajeni. Niepuszysty, jeśli można tak powiedzieć. Jest bardziej taki twardy, lodowaty. Próbowałam chodzić trochę, biegać na nartach. Tu w pobliżu jest bardzo dużo tras narciarskich, ale chyba bardziej bym była zadowolona, gdybym wzięła z sobą łyżwy. A czy ci turyści w Norwegii to są Norwegowie, którzy po prostu jadą w góry na wypoczynek, czy też to są osoby, które przyjeżdżają z zagranicy specjalnie do Norwegii, aby tam poszusować, czy też pobiegać na nartach? Jest sporo turystów z Anglii, z Holandii, z Niemiec. Zwłaszcza teraz, bo zdaje się, że u nich są w tej chwili ferie zimowe. U nas zaczną się za 1,5 tygodnia. Czyli co, turyści z grubym portfelem? No raczej tak. Norwegia jest krajem, gdzie są, można powiedzieć, najwyższe ceny utrzymania i w ogóle najwyższe ceny, można powiedzieć, na wszystko. Nie ma problemów z samopoczuciem, bo no, mówi się o tym, że w krajach północy część osób ma problemy, chociażby z depresją, w związku z tym, że no, ten dzień jest bardzo krótki, tego słońca nie ma. Tak, to znaczy ja nie mam takich problemów, ale bywają, ludzie mają problemu, zwłaszcza ci, którzy mieszkają tam bardziej na północy i zwłaszcza chyba w tym roku mówiło się zresztą o tym dość sporo, ponieważ padają deszcze nagle i jest po prostu jeszcze bardziej mroczno niż zazwyczaj to bywa, bo jak jest dużo białego śniegu dookoła, no to po prostu jest jakby jaśniej, można powiedzieć. Natomiast jeżeli ten śnieg topnieje, jeżeli jest taki brudno, szary i tak dalej, to no to jest bardziej ciemno. Ludzie rzeczywiście mogą się źle czuć. Bardzo dziękujemy za te opowieści ze środkowej Norwegii. Anna Lyset z miejscowości Ol. To tyle na dziś. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech. Łukasz Karusta. A za tydzień będziemy w kraju żyraf i pustyni, czyli w Kenii. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change. Cage the Elephant, Cold, Cold, Cold, 12 minut przed 9. Terminal trzeci. Prawie 70 metrów długości, prawie 80 rozpiętości skrzydeł. Na pokład może zabrać nawet 800 osób. Airbus 380 jest największym pasażerskim samolotem świata i ponieważ na co dzień nie można zobaczyć go na polskich lotniskach, rodzimi miłośnicy lotnictwa nie przepuszczają okazji, by zobaczyć go na własne oczy. Pokład maszyny odwiedził Jan Niebudek. A po pokładzie oprowadzać będzie nas pani Monika. Zaczniemy, to jest pokład podstawowy, prawda? I tutaj klasa ekonomiczna znajduje się na tym pokładzie. 427 osób, w zależności od konfiguracji czasem może być troszeczkę mniej. Jeżeli można... Przechodzimy. Gali, czyli kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla pasażerów. Jak państwo widzą, każde siedzenie jest... z monitorem dla pasażera. Wybór jest ponad 2500 filmów i programów telewizyjnych i muzyki. Ile pani tak kilometrów robi podczas każdego rejsu? Trzeba się troszeczkę przejść. To jest nasza druga kuchnia, w której również przygotowywane są posiłki. Druga kuchnia już? Tak, druga kuchnia już na pokładzie i tutaj by była, proszę, tutaj klasa ekonomiczna. Proszę, jeszcze tylko momencik potwierdzę tylko, czy idziemy od razu do góry, czy... Są schodki i będziemy mogli po nich wejść, tak? To są schodki tylnie samolotu i tymi schodkami zazwyczaj porusza się załoga, ale my dzisiaj państwa weźmiemy na pokład wyższy, prawda? Na drugi pokład i do klasy biznes i do pierwszej klasy. Tak, zapraszamy bardzo. Kilka stopni, naszym oczom ukazuje się... kuchnia, w której przygotowane są posiłki dla klasy biznes. I tutaj proszę bardzo, od razu z kuchni wejście do naszego baru, tudzież salonu na pokładzie. Tutaj pasażerowie biznes klasy i pierwszej klasy mogą oczywiście skorzystać z różnych napojów, alkoholowych, nie tylko alkoholowych. Są kanapy dla pasażerów, mogą się tutaj zrelaksować. Spełnione marzenie, latać A380? Jak najbardziej, jeżeli chodzi o karierę stewardessy. A za barem stoi pani Patrycja. Nasza baza znajduje się w Dubaju, ale latamy co kilka dni, mamy odpowiednie Stany, bardzo często moje ulubione chyba miejsce na ziemi. A ile was jest na pokładzie, jeżeli lecimy A380? Duży numer, prawda? Jeżeli chodzi o crew, 26 osób plus załoga, kapitan i pierwszy oficer. Na dłuższych lotach mamy dodatkowego kapitana i pierwszego oficera. Zapraszam dalej. Tutaj pierwsza część klasy biznesowej, mniejsza kabina, można sobie zobaczyć siedzenia. Dla ilu pasażerów? 76 pasażerów tutaj się pomieści w trzyklasowym samolocie i mogą państwo zobaczyć, są siedzenia indywidualne, bądź też jeżeli pasażerowie podróżują razem, mamy tutaj tak zwane sweethearts, czyli te dwa siedzenia, gdzie można oczywiście siedzieć z kimś, kogo się nie zna i wtedy jest taki mały podziałek tutaj dla prywatności, dla zachowania prywatności, a można go też znieść na dół i wtedy para, tudzież osoby podróżujące razem mogą sobie mile spędzić czas razem. Zdarzało się, że nieznające się osoby sobie ten przedziałek usuwały? Tak, czasami się zdarza. Oczywiście, podczas długich lotów, prawda, pasażerowie również rozmawiają, także jak najbardziej. Można sobie tutaj zobaczyć przygotowane łóżko, pełne łóżko oraz podana przystawka. I teraz przejdziemy do kolejnej kuchni na pokładzie. Czyli czwarta kuchnia, czy piąta już? Czwarta kuchnia. No i tutaj rozpoczyna się klasa pierwsza, gdzie mamy nasze suites, tak? Te prywatne pokoje. I jeżeli Państwo sobie tutaj chce obejrzeć, to proszę bardzo. Jest ekran 27-calowy tutaj. Jest również mini bar, tak jak widać. Tutaj pasażerowie pierwszej klasy mają swoje kosmetyki, jest mały koszyczek powitalny, gdzie są jakieś takie, prawda, przekąski, przegryzki. Siedzenie rozkłada się oczywiście do pełnego łóżka i pasażerowie oczywiście mogą obsługiwać sobie tutaj drzwi wedle życzeń. My tylko dla bezpieczeństwa, prawda, co jakiś czas musimy sprawdzać, czy wszystko jest w porządku z pasażerem. No i oczywiście ostatnia część. Teraz bierzemy prysznic, tak? Bierzemy prysznic, a ja otworzę drzwi, proszę, zapraszam serdecznie. Tutaj w rogu. A trzeba się zapisywać w kolejce do prysznica jak w trakcie lotu? Tutaj proszę, ja na chwilkę tylko zamknę, proszę bardzo. Tak, jest lista, także załoga podchodzi do pasażerów i, prawda, pyta się, czy chcieliby wziąć prysznic i oni wtedy ustalają sobie godzinę. Każdy pasażer ma 25 minut na to, żeby skorzystać z prysznica Shower Spa. Woda bieżąca jest dostępna przez 5 minut. Są turbulencje, to trzeba zakończyć prysznic, jak rozumiem? Tak, jeżeli są turbulencje, bezpieczeństwo ponad wszystko, także wtedy należy poprosić pasażera, żeby wrócił do... Okry, niestety, no ale... Bezpieczeństwo ponad wszystko. A jeżeli podróżujemy klasą pierwszą albo biznes, to jako pierwsi opuszczamy samolot? Tak, oczywiście. Pasażerowie klasy pierwszej jako pierwsi powinni opuścić samolot, następnie biznes klasa i następnie pasażerowie klasy ekonomicznej. Dziękujemy Pani Monice. W takim razie opuszczamy już A380. Dziękujemy serdecznie. No i zapraszamy oczywiście na lot z nami. Zapraszamy na lot 380. Bardzo dziękujemy, a wedle pogłosek, jakie krążą w branży lotniczej, nie jest wykluczone, albo może nawet jest całkiem prawdopodobne, że model 380 na stałe będzie operować na trasie Warszawa-Dubaj. W tym momencie największy samolot pasażerski lądujący na stałe w Polsce to Boeing 777-300, a kolejny odcinek terminalu trzeciego już za tydzień. My chyba kłaniamy się już na do widzenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. A zostawiam Państwa w towarzystwie cudownego tria Magda Umer, Piotr Bukartyk i Artur Andrus. Prosto w nos. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie? Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołom. Gdy zabierzesz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem, prosto w nos. Każdy twórca, co za młodu, wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne, dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu i głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiedni mieć entrę. Ważne, żebyś jako rajek w każdej chwili mógł powiedzieć.